Прапаную вашай увазе першую частку радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Ромео і Джульетта» па аднайменнай трагедыі Вільяма Шэкспіра. Выканаўцы – народны артыст СССР Барыс Платонаў, народны артыст Беларусі Ірына Ждановіч, Іван Шаціла, Здзіслаў Стома, Вольга Галіна, Сцяпан Бірыла, заслужаны артысты Рэспублікі Эдуард Шапко, Барыс Кудраўцаў, Валянтін Краўцоў, Алексей Барановскі, Павел Пекур, Уладзімір Кудрэвіч, Сцяпан Хацкевіч. Запіс 1952 года. Больш чым 5 вякоў таму назад у старажытным італьянскім горадзе Вероне жылі дзве ўсімі паважаныя сям'і – Мантэкі і Капулеці. І многа год яны вялі паміж сабой крывавыя баі. Здавалася, нішто спыніць не можа іх варожасці, і не было ніякай магчымасці суняць крывепраліцце. Адзін другога любяць дзеці гэтых сем'яў, хоць і варожымі яны былі. Лёс не спрыяе ім, і толькі іх пагібель перад магільным склепам кладзе канец непрымірымай розні. Ледзь толькі над Веронай сонца ўзышло, а слугі гэтых двух сем'яў распачалі ўжо спрэчкі між сабой. За словам слова, і вось мячы ўжо ў ход пайшлі. За слугамі гаспадары мячы свае вымаюць, і жорсткі бой кіпіць, і льецца кроў на вуліцы Верона. Вас тут за крик, падаць мой доўгі меч. Астынь, астынь, на што табе той меч? Што я меч, я старый Мантэкі, і на мяне мячом сваім махае. О, подлы Капулет, пусці мяне. Не ступіш ты кроку да яго. Вы, мира вороги, мятежники, что кровью близких плямите мечи, вы чуете, не люди вы, зверы. Вось мой загад, под страхом катаванняў, с крывавых рук надол вы зброю киньте. И князя гневный слухайте присуд. Ты, Капулеті, да и ты, Мантэкі, в третий раз почтивых горожан примусили забыть свою поважность и зброю ржавую у руки взять, каб заржавелую ворожесть вашу таймовать. Коли еще хоть раз который з вас покой і мир парушыць, жыццём сваім заплатіць ён за гэта. Цяпер же все адгэтуль прэч ідзіце. Вы, Капулеці, пойдзеце са мной, а вы, Мантэкі, ў поўдзень прыйдзеце ў старажытны замак Вілафранка, дзе мы звычайна творым суд и правду. Все под страхом смерти Прэч адгэтуль! Не тоячи злобы один на одного, разыходятся с площади все люди Монтекки и Капулетти. Только Бенволио, друг Ромео, застается у задуменней. И он рады, что не было Ромео у бойцы, и вот теперь, убачивши его, спешается ему на сустрач. А, с добрым ранним, брат. А хиба ранне? Пробило 9. Час смарудный в смутку. Адгэтуль ти не батька мой пойшел? Так, ён. А что тебе годины должить? Нема того, что их бы скорочало. Любовь? Отсутность. У тебе любви? Отсутность узаемности в любви. Ох, любовь в марах кволая такая. Але на справе жорстко допекает. О, злобная любовь с любовной злобой. О, ты ничем народженное нечто. Свинцовый пух, дым ясный, жар холодный. Такую вас нелюбую любовь я отчуваю. Ты смеешься? Не. Готов заплакать. Добрая душа, об чем? Об смутку доброй души твоей. И гэтым смутку мне прибавить? Кого ты полюбил? Скажи мне просто. Я просто, братья, полюбил жанчину. Яна богатая красой безмерной. И бедная у той час, бо гэтый скарб у лапы смерти трапить разом с ёй. Что? Поклялась и вечно девой быть. На гора мне дала такую клятву. Я раю бы не думать про ее. О, как же ты научил меня не думать. Дай волю полную в очам своим и погляди на инших. Это способ, как больше еще познать ее красу. Бывай, не научишь ты меня забыть. Альбо научу, альбо не буду жить. Ледь только накировались яны пойсти, как сустракают слугу Капулетти, якому господаром загадано обвестить по всей Вероне, что Капулетти просит на вечеру усіх, кто не с дому Монтекки. На вечеру у Капулетти буде сярод красунь прославленных Вероны и Розалина, милая твоя. Ходим туды, ты глянь там на девчат, да и поравнай с твоей красой хваленой, да и лебедь твоя кажется вороной. Есть прыгажейшая, не, милый мой, еще на свете не было такой. Судовну издавалась и она, бо на вачах твоих была одна. А узваш ты на вачах, небо на чашах, красу ее с красой веронок наших. Убачишь прыгажейших ты вдвойне, не только ж, братья, свету, что в окне. Пойду глядеть на новую красу. Ранейшей захопленье понесу. Ромео и Бенволио сябрам своим Меркуцио, надевши маски, каб их не познали, идут на бал до Капулетти. А в этот час у доме Капулетти кормилица и мати расшукивают Джульетту. А дедочка, покличи сюды. Былой невинностью клянуся, звала уже. Овечка, тушка, девчинка, где ты? Боже мой, Джульетта! А кто меня тут кликал? Ваша мать. Я тут. Что вы хотели, мама? Дык вот что. Няня, выйди на хвилинку. Поговорить нам треба. Нет, чакай, я передумала. Ты можешь слухать. Ты ведаешь, дорослая дочка. Я е годы, лечу я по годинках. Ей 14 нема? Нема, клянусь, 14 зубами. А кольки ж до Петра? 2 тыдни с лишним. О, дык на Петра ей 14 буде. Так, 14. Добро памятую, что 11 от землетрясения, что от грудей ее я отняла тады. Прошло уже 11 год. Тады яна стаяла ўжо. Да што я, яна ўжо бегала, бо памятаю, што перад тым за дзень пабіла лобік. Тады мой муж, спачын яго душы, нябожчы быў вясёлы, узяў яе. Ну, што ж ты тварам падаеш, сказаў ён. Чакай, калі паразумнееш, дзеўка, тады ты будзеш падаць да гары. Ці так, дзяўчо? А ты ўжо сціхні, няня, калі ласка. Ды я ўжо сціхла. Дай Бог табе шчасця, ты прыгажэйшая за ўсіх дзяцей, якіх я нянчыла. І каб яшчэ мне на тваім вяселлі пагуляць, нічога больш бы не хацела. Дык я ж якраз пра гэта самае хачу пагаварыць. Скажы, Джульета, ці ты хоць раз падумала пра замуж? Не марыла яшчэ пра гэткі гонар. Пра гонар. Бачыш ты, каб не была я мамкаю тваёй, дык бы сказала, што розум ты смактала з малаком. Дык вось, падумай ты цяпер пра гэта. Ёсць дамы маладзей цябе ў Вероне, і маці ўжо яны. А я сама шмат маладзей была, чым ты цяпер, калі цябе радзіла. Справа ў тым, што граф Парыс цябе пасватаць хоча. Вось гэта чалавек, і я скажу, ах, чалавек, вось дык мужчына, адзін з усіх, як з мозку выліты. Няма ў Вероне лепшай кветкі летам. І праўда, кветка, кветачка ды годзе. Ну, што ты скажаш, ён табе да густу? На вечары сустрэнешся з ім сёння, яго аблічча кнігу прачытаеш, што напісала хараства пяро. З красой і з карт табе падорыць ён, што для цябе вядома не урон. Ну, які ж урон, нам ад мужчын прыбытак. Ну, дык скажы, палюбіш ты Парыса? Я гляну, мо народзіцца любоў, тады вачам я столькі волі дам, каб дагадзіць і быць паслушнай вам. Сеньёра, сеньёра! Гості сабраліся, вечера пададзена, маладую сеньору шукаюць, карміліцу на кухні праклінаюць, усе хвалююцца. Калі ласка, ідзіце хутчэй. Ужо ідзем. Джульета, граф чакае. Ідзі, ідзі, ды прыбаўляй хутчэй к шчаслівым дням, шчаслівых шмат начэй. В доме Капулетти пышный бал. Гостей собралось много. Тут и Ромео с сябрами со своими у одени пилигрима, и Розалина, милая его. Их твары прикрывая маска. Сирот девчина красуется без маски, як белая голубка меж ворон Джульетта. Усих, кто б не пришел на бал, гостинна сустракае Капулетти. Заходьте, калі ласка. Быў же час, калі і сам я маску надзяваў, і дамам нештачка шептаў на вушка, мінулася. Заходьте, калі ласка. Музыкі, грайте, месца больш да танцаў. У часе танца Ромео вочы, што пад маскаю былі, убачылі красу Джульетты. Як зачараваны Ромео, адарваць вачэй не можа ад Джульетты. Скажы, што гэта за сеньёра там, прыгожая такая з кавалерам? Не ведаю, сеньёр, што за яна. Агням быў яе свяціць вучыцца. Яна ўначы цудоўна неземная. Яна красуецца сярод дзяўчынак, як белая галубка між варон. Яе краса красе другіх урон. Як толькі будзе ў танцы перапынак, я стану на пазіцыі такой, каб дакрануцца да яе рукой. І гэта шчасце будзе для мяне. Ці ж ведаў я любоў дагэтуль? Не. Ранейшага зракліся сёння вочы. Красы не бачыў я да гэтай ночы. Ромео, выбраўшы хвілінку, калі Джульетта засталася адна, к ёй хутка падышоў і, зняўшы маску, кранаецца рукі дзяўчыны. Рукою грэшнай да тваёй рукі я дакрануся. Дай мне паратунак. Вось губы, пілігрымы, грэх такі, гатоў загладзіць кволы пацалунак. Судзіць так строха рукі вам не можна. Яны святыню кратали набожна, і дакрананнем гэтакім адным усе грахі загладзіў пілігрым. Тады нашто ўжо маем губы мы? На тое толькі, каб чытаць псалмы. Але яны цябе святую моляць, каб тое, што рукам і ім дазволіць. Прымі маленні іх, не гарчай, бо выклічаш безвер'е і адчай. Святыя нерухомы пры мальбе. Дык нерухомай будь, малю цябе, пакуль даткнуся я да губ святых і гэтым грэх цяжкі зніму з сваіх. Дык на маіх губах павінен ён астацца. Мой грэх? Дакор салодкі мне прызнацца. І грэх свой я вазьму назад. Вось так. Аднак жа цалавацца вы, мастак. Там мама кліча вас на пару слов. Хто ж маці гэтыя сеньёры? Маці? Ды гаспадыня гэтага вось дому. Надзвычай добрая, разумная, шаноўная жанчына. А дачку, з якой вы гаварылі толькі што, карміла я грудзьмі. І вы паверце, шчаслівы той, хто ёю заўладае. Дык гэта Капулеці? Не гадаў, як ворагу заклад жыццё аддаў. Пашлі дамоў, канец гулянню тут. Канец гульні, ды не канец пакут. Не, не, сеньёры, крышку пачакайце. Вось зараз будзе лёгкая закуска. Не можаце астацца. Ну, ваша воля. Усім вам дзякую. Спакойнай ночы. Эй, факелаў туды! Усе госці разышліся. Ідзе апошнім і Ромео. Яшчэ раз кінуў погляд ён на мілую Джульетту, якой у заклад сваё жыццё аддаў, і шпарка выйшаў. Джульетта, поўнае каханне да прыгожага незнаёмца, заве карміліцу. Ідзі сюды. Што гэта за сеньёр? Сын ворага ён вашага Мантэкі, адзіны сын у бацькі, зваць Ромео. Ах, ненавісць адзіная мая! Цябе любоў моя паўстала грозна. Не ведаўшы, яго спаткала я. Спаткаўшы, я даведалася позна. Што, што? Нічога. Верш я ўспамінаю, што мне сказаў адзін танцор сягодня. Джульетта! Зараз. Годзе ўспамінаць, гасцей няма, і нам пара ўжо спаць. Што століла любоў са мной зрабіць? Я ворага прымушана любіць. Thank you. Сад Капулеті. Месяц серабром покрив вершини дерев. Сюди, у гети сад, виходить балкон покоя милої Джульєти. Горить світло в покої, ледь освітляючи балкон. І раптом на стіні, що обкружає сад, з'являється Ромео. Утек він від сябров своїх до той, якої дав своє він серце. Куди ж істі, калі моє тут серце? Сюди, сюди, до центра притяження. Чекай, що за світло в окні мільгає? Там полимніє у сход, Джульєта сонце. Моя владарниця, любов моя, о, каб ти ведала, говорить? Не, мовчить, говорить тільки в очі. Що ж, я їм откажу. Не, гэта дёрзка, не мне говорить. Вунь, на руку оперлася щакой, каб мне пальчаткой быть яе руки і дакранацца до щакі. О, горе! Говорить, говори, мой светлый ангел. Ромео! Ах, чому, Ромео, ти? Ад батьки одрачись, ад ім'я, а не дик поклянися мне, що любиш, і я дачкой не буду капулеті. Послухать мне еще ті отказать. Не ти, одно ім'я твоє, мой ворог. Ти ж сам з собой, зусім ти не Монтекі, бо що ж, Монтекі, твар, рука, нога, ті що яще? Ім'я другое ти собі возьмі, бо що такое назва? Я кружу не зові, а пах той самий. Ромео, каб і не Ромео був, і без ім'я застався б ён цудовним. О, кинь ім'я, Ромео, бо яно ж не часточка тебе. І за ім'я ти усю мене возьми. Ловлю на слові. Ти любим назови мене, і я охрещен знову і болі не Ромео. Хто ж ти, що темнотой прикрившися, мою подслухав тайну? Не ведаю, як зваться мені тепер, моя святая. Ім'я моє ворожає тобі, тому яно огідно мені самому. Я ще я не почула сотні слов, а вже тебе по голосу познала. Так ти ж, Ромео, правда, ти Монтекі. Ні в один з їх. Я не тобі огідний. Як ти сюди забрався? І чого? Стяна високая, не перелезти. Калі з родні моє тебе хто-небудь застане тут, так смерть тебе на місці. Любов мене на крыльях перенесла, бо для любви і мур не перешкода. На все отважиться яна посмеє, що значить для мене твоя родня. Яны заб'ють тебе, як тільки убачать. Мне в очі, милые, твоє страшней, чим 20 шпаг. Зірні прихильно ти, і загартован я супротих злості. Хоча б яны тебе не убачили. Ад їх мене сховає ноч і плащ. Калі ж не любиш, хай мене заб'ють. Ди лепш ад їх ворожості загинуть, чим смерті ждать мені без твоєї любви. Хто ж показав сюди тобі дорогу? Любоў мяне на пошукі паслала. Я не марак, але каб ты была далёка, як земля за океанам, паплыў бы я па гэтакі тавар. Начная маска твар мой прикрывае, а то б ты ўбачыў чырвань на шчыках ад слоў маіх, якія ты падслухаў. Ромео, мілы, скажы мне праўду, любіш ты мяне? Калі ж ты думаеш, што вельмі хутка здалася я, дык я насуплюся, упартай стану, і тады ў адказ пачуеш не, і ні за што на свеце. Я моцна так люблю Монтэкі, мілы, што выглядаю вельмі легкадумнай. Павер, аднак, што я верней за тых, што умеюць непрыступнымі здавацца. І я б трымалася інакш, павер, каб ты ўпотай не падслухаў тут прызнання шчырага маёй любві. Даруй жа, не прымі за ветранасць таго, што ноч адкрыла выпадкова. Клянуся гэтым месяцам святым, што серабром абліў вершыны дрэў. О, не кляніся здрадлівым світілам, што кожны месяц зменьвае свой выгляд, каб не была любоў твая такой. А чым клясціся мне? Нічым не трэба. А не, дык божаством любві маёй, самім сабою пакляніся ты, паверу я. Калі агонь любві... Стой! Не кляніся. Рада я табе, але не рада змове я начной. Так гэта ўсё раптоўна, нечакана, як бліскавіца, што паспее згаснуць, пакуль ты скажаш слова «бліскавіца». Дабранач, мілы, хай дыханне лета любві расток у кветку ператворыць, пакуль спаткаемся мы зноў. Дабранач. Пачакай, вернуся я. О, самая шчаслівая з начэй! Баюся я, што гэта сон прысніўся. Чароўны вельмі ён, каб праўдай быць. Яшчэ тры слова, мой Ромео любы, тады ўжо сапраўды бывай. Калі сумленна любіш і жаніцца хочаш, дык заўтра посланцу майму скажы, дзе і калі вінчацца будзе мы. І я свой лёс кладу к тваім нагам. На край зямлі пайду за ўладаром. Сеньёра! Зараз, а калі задумаў нядобрае, прашу цябе... Сеньёра! Ужо іду! Тады не дамагайся. Пакінь мяне адну з маёй тугой, дык заўтра я прышлю. Душой клянуся. Ну, сто разоў жадаю добрай ночы. Знікае ў дом Джульетта, каб супакоіць няню, і праз хвіліну зноў прыйсці да любага Ромео. Сто разоў мне ноч цемнейшай стала. Ромео, ах, шкада, што не ўладаю я голасам сакольніка, каб зноў прывабіць сокала назад. Ромео! Душа моя мяне заве! Ромео! Мілая! Калі ж прыслаць мне заўтра? Раніцою 9. Сеньёра! Добра, я прышлю. Але ж да 9 чакаць мне 20 год. Забыла я, чаго тебе вернула. Дазволь мне пастаяць, пакуль ты ўспомніш. Не ўспомню я, каб ты даўжэй стаяў. Адно я помню. добро мне с тобой. Я постою, а ты все забывай. И сам забуду я про все на свете. Повольно шаль спустился с плеч Джульетты и узнарок повис балкона вниз. Его той час схапил Ромео и нібы жартом тягне до себе, але Джульетта з рук, не выпускаючи его, то вверх потягне, то опустить. Світай! Отпустить тебе хочу я, але як птушку резвая дівчинка, якая дасть невольниці взлететь, де за шнурок шовковий знов її потягне, ревнуючи її довольний волі. Охотно я б твоєю птушкою був. І я б хотіла гэтага. Але пяшчотами б замучила тебе. Добраноч. Ах, солодкий боль расстання. Я расставалася б с тобой до рання. Джульетта пойшла до себе. Ромео в саде один застався. Покой и сон владают хай тобою. Твоему я сну заздрошу и спокою. Хутчэй спешается Ромео до монаха Лоренцо, каб згоду на вянчанні атрымаць. Поўны шчасця ён прыходзіць да манаха ў келлю і прызнаецца, што кахае Джульетту. Не вельмі спадабалася манаху такая хуткая любоў, але мо шлюб дзяцей бацькам саслужыць службу і ператворыць іх злабу ў дружбу. І згоду павянчаць Ромео і Джульетту дае манах. Тепер сяброў сваіх Ромео сустракае на плошчы, куды якраз ідзе карміліца з слугою. Гляньце, вось дык відовішча. На гарызонце парус. Два, спадніца і штаны. Пятро. Чаго? Дай мой веер, Пятро. Падай, дружа Пятро. Нехай на веером прыкрые свой твар. Так будзе прыгажэй. Добрый день вам, сеньоры. Добрый вечер, сеньора. О, хіба ўжо вечер? Каля гэтага. Ужо мы с вашого корсажа указывая на захад. Ну, ідзіце прэч, што вы за чалавек? Чалавек, якога Бог стварыў, да і сам каецца. Ось гэта для Бог добра сказана. І сам каецца. Сеньор, ці не скажа мне хто з вас, дзе я магу знайсці маладога Ромео? Гэта я магу сказаць. Але малады Ромео, калі вы яго знойдзеце, будзе старэйшы, чым тады, калі вы пачалі яго шукаць. З усіх, хто носіць гэта імя, я самы малодшы за адсутнасцю горшага. Як вы хорошо говорите. Хорошо, что я самый горший? Здорово сказано. Разумно, разумно. Коли вы, это он, сеньор, так я хочу сказать вам нечто по секрету. Напевно, запрошение на вечеру. Зводница, зводница, отвуяє! Кого ты цкуешь? Не зайца, сеньор. А може і зайця, запечена ў постным пірагу, які шчарствеў і зацвіў раней, чым яго пачалі есці. Зая чэрві сталы ўзростам, можна есці нават постам. Нескаромная еда, нескаромная еда, толькі высах ён без меры. Ах, состарелся заяц шерый, и протух ён вось беда. И протух ён вось беда. Ромео, будешь дома сегодня у своей батьки? Может, идем туда обедать? Я иду следом за вами. Бывайте, старенькая синьора. Синьора, синьора, синьора. А такие ж бывайте. Скажите, коли ласка, синьор, кто гэты нахабник, напханый вселяким паскудством? Гэта няня человек, які любіць слухаць себе самого і за одну минуту наговорить столькі, колькі сам не пераслухае за месяц. Ах, паскуднік, что я ему девка гулящая? Тишила хвост, які з яго шайки? О, нехай он только скажет что-нибудь на конт мяне, дык я з ему правлюся. Справлюсь еще с 20 такими головорезами, а не сама, дык нехто управится. Коли ласка, сеньор, на одно словцо. Моя паненочка доручила мне знайсти вас. Ну, что я назагадала при этом сказать, про это я помолчу, пакуль что. Спочатку дозвольте вам доложить. Коли вы маете намер, як той казал, только позабавляться зёю, дык это будет, як той казал, вельми дрэнный учинок, бо она же еще такая молодая. И коли вы хотите ошукать ее, это будет не добрый учинок. Ошукывать такую благородную паненку, это брыдкость. Няня, кланяйся от меня, паненцы, клянуся. Вот добрая душа, клянуся, что я все это ей передам. И она будет наисчастливейшей женщиной в свете. Что ж ты ей передашь, няня, ты ж не дослухала меня. Я скажу, сеньор, что вы поклялися. А это, как я разумею, есть самое главное, что повинен робить каждый благородный человек. Скажи ей, нехай она причину знойде сегодня прийти на споведь. Там отец Лоренцо звенчает нас. Возьми вось за послугу. Не, сеньор, что вы, ничего не возьму. Ну, вось еще бери, кажу. Так сегодня после обеда доброе наприть. Ты за стеной монастыра чекай. Слуга мой придет зараз же туды и лестницу веровочную дасть. По ёю з мроку ночи я узнімуся на самую вершину счастья. Ну, бывай и верной будь, я за послугу отдякую. Джульетте привітанне. Нехай вам Бог поможет. Спешается кормилица до дому, как передать Джульетте радостную вестку. Я к няню я послала, било 9, сказала вернется праз полгодины, а можа не знайшла. Не, быть не можа. Иди, о Боже, няня золотая, ну что, знайшла его? Иди, чекай нас ля калитки, Петро. Ну, няня дорогая, Боже мой, чому ж ты хмурная? Благие вестки? А ты все ровно весело рассказывай. А добрые, тады их музыки не псуй ты выглядом своим понурым. Стомилася, дай мне передыхнуть. Ой, кости, як валять, ось так прогулка. Возьми мое, а мне свое дай кости. Только худшей рассказывай, дорогая. Поспеешь, почекай хвилинку. Бачишь, что дух мне заняло. Не заняло, коли смогла сказать, что заняло. Ну так что ж сказал Ромео? Тебе до споведи отпустить сегодня. Отпустить? Ну так иди ты до Лоренцо в келью. Там муж тебе чекая, каб ты жонкой стала. Гляди, як кров заиграла на щеках. Ось зараз больше яны почервонеють. Иди в церкву хучей, а я пойду достану лестницу, каб мог твой милы па ёй да птушачкі ў гняздо дабрацца, як змеркнецца. Ох, вам радасць, а праз вас я цэлы дзень у клопаце ў хадзьбе. Але чакай, вось ночы прыйдзе час, цяжар тады ўжо ляжа на цябе. Ідзі ў келью, я пайду абедаць. Бывай, іду я шчасці ўведаць. Як толькі на вежы гарадской прабіла поўдзень, пайшла Джульетта ў келью да манаха, дзе ўжо яе чакаў Ромео. Ай Бог благословіць, святы абрад і горам за яго не пакарае. Амінь, амінь. Няхай хоць гора прыйдзе, дык радасці яно не перавысіць, што за адну мінуту з ёй пазнаеш. Малітвай з'яднай ты нашы рукі, а там хай прыйдзе смерць, любві забойца. Мне досыць, што назваў яе сваёй. Любі ты ў меру, будзе больш трывала. Паспешны траціць так жа, як марудны. Вось і яна. Такой хадою лёгкай не пратаптаць каменных гэтых плін. Любоўніка б утрымала павуцінка, якую носіць кволы летні вецер. Ты лёгкая заўсёды суета-сует. Маё вам прывітанне, добры ойч. За нас абодвых дзякуе Ромео. Дык і яму таксама прывітанне, каб не дарэмна дзякуў ён мне. Калі ты поўна радасці, як я, і зможаш выказаць яе мацней, тагды паветра навакол напоўні сваім дыханнем, музыкаю слоў, ты перадай усю безмернасць шчасця, якое нам дае каханне наша. Любоў не словамі багата, зместам, гардзіцца сутнасцю, а не ўборам. Адзін жабрак сваё багацце злічыць. Мая ж любоў багатая без меры. Я не магу злічыць і пол багацця. Ну, хадзем, усё мы зробім за хвіліну. Пакуль царква святая ў плоць адзіну не злучыць вас, адных я не пакіну. Благаславіў манах святы абрад і сэрцы маладых злучыў навекі. Між тым на плошчі Бенволіо з Меркуцыю чакаюць сябра свайго Ромео. Мой друг Меркуцыо, хадзем адгэтуль. Гарачы дзень гуляюць капулеці, сустрэнемся ад бойкі не ўхіліцца. Такой гарачынёю кроў кіпіць. Клянуся галавой, ідуць капулеці. Клянуся пятой, мне хоць бы што. За мной, я з імі буду гаварыць. Добры дзень, сіньёры. Аднаму з вас хачу сказаць адно я толькі слова. Аднаму з нас? І толькі слова? А вы да слова што-небудзь прыбаўце, каб выйшла слова і ўдар. Я гатовы на гэта. Дайце толькі зручны выпадак. Ну, а калі не даць выпадка, дык самі вы яго ўзяць не можаце? Меркуццо, і ты з Ромео у адну дудку граеш. Граю адну дудку? Ці не лічыш ты нас дударамі? Граем мы з табой на розны лад. Вось мая дудка! Яна прымусіць цябе скакаць у адну дудку. Тут шмат людзей, мы спрачаемся. Альбо другога месца пашукаем, альбо спакойна спрэчку будзем весці. Альбо разыдзімся, на нас глядзяць. Няхай глядзяць на той ж вочы ў іх. Я ні для кога з месца не скрануся. Ну, мір, сеньор! Мой человек иде. Нехай меня повесить, коли он ливрею вашу опрану хоть раз. Коли ж покличете его на бойку, на гэты заклик он охотно пойде. У гэтым сэнсе он завсёды ваш. Ромео, да тебе моя ненависть, не зная слов инакших, як подлец. Ты байт! Причина, праз якую я люблю тебе, мне кажа гнеў стрымаць, які ты выклікаў. Я не падлец. Бывай, не ведаеш мяне ты. Хлапчук, абразы гэтым не загладзіш. Вернися зараз жа і выміш пагу. Ніколі я цябе не абражаў. Што я люблю цябе, ты не паверыш, пакуль прычын любві не будзеш ведаць. Дык задаволься ж, любы Капулеці, імя мне гэта люба, як сваё. О, подлая, ханебная пакорнасць! Алё, стокато гэту ганьбу змые! Ты бать! Гей, мышалоў! Выходь сюды! Чаго ты хочаш ад мяне? Нічога, кашачы цар. Я хачу толькі ўзяць адно жыццё з вашых 9 жыццёў. Як упраўлюся з адным жыццём, тагды з вашага дазволу выб'ю з вас і астатнія 8. Ну? Ну? Выцягвайце за вушы вашу шпагу з ножнаў! Ды хутчэй, а то мая засвішча каля вашых вушэй. Што ж, я гатов. Схавай ты шпагу, друг Меркуцію. Ну? Ну, сеньор! Пенболіва, сюды са шпагаю, мы зброю выб'ем. Сорамны сеньёры, ты байк, Меркуцио! Сурова князь забраніў на вуліцах Вероны такія бойкі. Стойце ж вы, ты байк, Меркуцио, мой добрый! У часе жорсткай бойкі Тыбаль сваім кінжалам нанёс раптоўны ўдар у спіну Меркуцио. Той цяжка ранены упаў. Тыбаль жа з людзьмі сваімі прэч хутчэй выходзіць. Ранен я. Чума на вашых 2 родні. Конец мне. А ён уцёк? Ён цэлы? Ты паранены? Царапіна. Ды хопіць мне яе. Дзе паш мой? Шельма. Доктара пакліч. Крапіся, дружа, рана ж не страшная. Ну, вядома, яна не такая глыбокая, як калодзеж, і не такая шырокая, як царковныя дзверы, але досыць будзе і такой. Я ручаюся, што выбіты з гэтага свету. Чума на вашы 2 родні! Чорт вазьмі! Гэты сабака, пацук, мыш, кот мог задрапаць чалавека на смерць. Эх, валько! Дрэнь, брыда, які б'ецца паводле правілаў арыфметыкі. Якога чорта ты стаў паміж намі? Я быў паранены з-пад тваёй рукі. Я думаў лепш зрабіць. Бенволіва, дапамажы зайсці мне ў дом які. Я аслабеў зусім. Чума на вашы 2 родні! Праз іх я стаў спажывай для чарвей. Гатоў. Зусім гатоў. Ах, вашы 2 родні. Меркуцыо несуць у дом яго сябры. На плошчы застаецца адзін Ромео. І вось мой друг, сваяк самога князя, на смерть паранены тут за мяне, за гонар мой, знеслаўлены Тыбальтам, Тыбальтам, што раднёй мне стаў недаўна. О, мілая Джульетта, хараство твоё зусім расслабіла мяне і волю мужную ганебна размякчыла. Ромео! Ах, Ромео! Памёр Меркуцио! О, чорны дзень, пачатак страшных дзён, што жудасці нясуць бяду і гора. Вось знойдзе сюды ты бальт шалёны. Ён жыў. Ён рад. Меркуце ж забіты. Прэч ад мяне лагоднасць. Мной цяпер хай агнявокая злаба кіруе. Ну, падлеца вазьмі назад ты бальт. Душа Меркуце яшчэ не так высока над галавамі нашымі знялася. Чакаю спадарожніцы тваёй, і з нас адзін ляцець туды павінен. Ці ты, ці я, ці мы абодвы разам. Мапчук нікчэмны, тут дружыў ты з ім, ляціш за ім туды. Меч вырашыць. Зноўку закіпае смертны бой. Поўны ярасці за смерць друга свайго, Ромео ў часе бойкі на смерць забіў Тыбальда. Ромео, уцікай хутчэй, ратуйся. Народ, ідзі сюды. Тыбальд забіты, іды, ну, ачніся. Князь на смерць асудзіць, калі цябе тут схопіць. Уцікай. Як шчасце мне паслужыць. Што стаіш? Куды жыццё твой, хто забіў Меркуце? Тыбальд забойца! Ён куды ўцёк? Што ты таксама? Паганцы дзе, што бойку пачалі? Добры князь, я быў пры гэтым сам і ўсё табе дакладна перадам. Забіты тут рукой Ромео той, кім быў забіт сваяк адважны твой. Тыбальд, сын брата роднага, забіты, о князь, племеннік. Муж мой, тут пролита кров наша. Князь, прошу я правосуддя, нехай же кров за кров пролита будет. Бенволіо, кто бойку распачаў? Тыбальд, что от руки Ромео пал? Неправда все. Мантэкі ён родня. Одна у іх кров, и гэта все хлусня. Их 20 нападало на его, и у 20 забили одного. Нехай нас князь у крыўдзе не покине. Забил Ромео, хай и он загине. Тыбальд забит. Але забил он сам. Кто ж за Меркуце откаже нам? Неужо ж Ромео? Узяв за друга ён не больш таго, што взяў бы і закон, жыццё Тыбальда. Вось у пакаранне асуджуем яго мы на выгнанне. О, князь! Праз вашу злобу я панёс ахвяру. Праліта кроў радні маёй праз вас. За гэта я вам дам такую кару, што страту вы аплачыце 100 раз. Я буду глух да просьба апраўданняў. Дарэмны тут і мольбы, і рыданне. Ромео хай хутчэй адсюль бежыць, а то на свеце больш яму не жыць. Вазьміце труп, майго загаду ждаць. Забойства тут, забойцу апраўдаць. Сваякі Капулеці паднялі труп Тыбальда і панеслі яго, высока ўзняўшы на руках. Гаражане моўчкі разыходзяцца па хатах. Між тым Джульетта чакае мужа свайго, што па лесвіцы вяровачнай павінен у пакой яе падняцца, як толькі змрок ахутае зямлю. О, ноч, прыяцелька любві, свой полах над намі ты раскінь, каб мог Ромео абняць мяне нечутны. І не бачны. Прыйдзі, Ромео, день мой у ночи. На крыльях ночи ты белей за снег, что на спине у ворона лежит. Приди ж ты с черными вочами ночь, дай мне Ромео. А коли помре он, разрежь его на дробненькие зорки, и небо так зазихотить пригожа, что свет увесь улюбится у тебе. И солнцу больше не будет поклоняться. Палац любви себе купила я, да не могу уладать еще. Сама я куплена, и мною не уладают. День должится, як перед святом ночь, для девчины, якой купили платье, але одеть до дня она его не мож. Ах, няня, вестки мне несе! Какие вестки, няня? Ты веровки достала для Ромео? Так, веровки. Какие ж вестки? Что ты ломишь руки? О, гора! И он помер. Загинули сеньор мы зусим. Сканал, на смерть забитый он, помер. Неужо злобой такую дыша небо? Коли не дыша небо, дык Ромео, Ромео, о, Ромео, кто подумал? Что ты за дьявол, что меня так мучишь? От этой муки пекло б застогнало. Скажи, Ромео сам себе забил. Сама своими бачила в очами. Вось тут, во на грудях геройских рану. Несчастный труп кривёй облит увесь. Ох, запеченная кров, мне млосно стало. Ох, сердце бедное, порвися на куски. Закрый мне в очи вечные темница! Ты, Бальт, забитый, а Ромео выгнан. Забил его Ромео и у выгнанні. Ты, Бальт, кров пролил Ромео? Боже! О, гора мне, пролил. Такий чудовний твар і серце змея. Коли у печоры гэтакий цудоўный, ты жив дракон, дранной прихожайш. Стварэнне гнюсное, забличым боским, ты протилеглость выгляду своему. Нема у мужчин ни сорому, ни правды, все ашуканцы, здрадники, лгуны. Ромео, ганьба! Не народился он для ганьбы, и сором бы от сорому схарел, чало его крануши. На чале на хэтым повинна честь сама короноваться, одиная владарница над светом. Зверуха я, что лаяла его. Да не хвалить же вам забойцу брата. А что ж, своего мне мужа проклинать? О, бедный муж, який язык облашчить твое имя, коли уже я сама, что жонкой трох годиной была, яго так лаяла? А что ж, негодник, моего забил ты брата? Хоть інакш, негоднік, брат, моего забіў бы муж, дык прэч вы, дурніцы, слёзы, прэч! Назад вернітеся в сваю крыніцу. Жывы мой муж, якога загубіць хацяў Тыбальт, загінуў жа Тыбальт! Што мужа загубіць хацяў майго? Все тут добро. Так чего ж я плачу. Тебальд забитий, а Ромео вигнан. Ромео вигнан! Це слово вигнан забило зразу тисячі Тибальту. З мене доволі вже і смерті брата. На гэтым бы канець. Але ж бяда не любіць адзіноты, а привыкла, каб чарадою услед ішлі другія. Але со словами об смерті брата сказаць «Ромео выгнан» гэтым словам на смерть забіты зразу батька, маці, Тибальд, Ромео, я! Ромео, вигна! Нема ні краю, ні конца, ні меру в этих словах смерти. Слов нема, каб выразіць нязмерныя пакуты. Карміліца! Сеньор, дзе бацька мой і маці? Галосяць над нябожчыкам Тибальтам. Я вас да іх магу туды завесці. Слязамі, мусіць, абмываюць раны. Выплачуць яны, тады мае пальюцца ад выгнання. Падымі вяроўкі, бедныя, і вы, як я, пакінуты. Ромео у выгнанні. Былі б вы тяжкой до моей постели, але девчиною вдовой помру я. Идите в свой покой, каб вас утешить, Ромео я знайду, я ведаю, где он. Вы чуете? Сегодня ночью Ромео будет тут. Я до его иду, теперь он у Лоренцо кельи. Знайди его. А дай перстёнок гэты, скажы, што я прашу, каб любы мой прыйшоў навек са мною развітацца. Шаноўныя слухачы, прагучала першая частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мяянкі Купалы «Ромео і Джульетта» пад айменнай трагедыі Вільяма Шэкспіра. Выканаўцы – народны артыст СССР Барыс Платонаў, народны артыст Беларусі Ірына Жданович, Іван Шаціла, Здзіслаў Стома, Вольга Галіна, Сцяпан Бірыла, заслужаны артыст Рэспублікі Эдуард Чапко, Барыс Кудраўцаў, Валянцін Краўцоў, Алексей Барановскі, Павел Пекур, Владимир Кудрэвіч, Сцяпан Хацкевіч. Запіс 1952 года.